w euforii. Dopisz po ksywie PNE, bo przychodzisz do historii. Czas zerwanej folii, z tysięcy kompaktów. TVA nie zatuszujesz faktów. Jasne, nie wkładaj tego w gówno, bo wciągnie taśmę. Mikrofon topie w plazmę, dupy z orgazmem. Gdy słyszą nazwę TVA, dycha w akcji. Nie prowadzę negocjacji, rymy jak pociski dokonują penetracji. Zostawiam za sobą zwłoki, wejdź między bloki, gasi obłoki. Serce pompuje, beat jak riboki. Dycha zamiast koki, liryczny dealer. Natural born killer, jakbyś grał z Shaquillem O'Neal'em, wyprzedzam was o mile. Szukasz wartości w rzeczywistości, rapsy złota. Wersja krota i hardkorowa nuta. Smak absoluta, w powrocie przez ten to jest buta. Na alkohol rzuta, bo kasą nikt nie czasta. 2-4 oddycham, powietrze dzieli z miasta. Nikt z tego nie wyrasta, to punkty szaleństwa. Ciągłe istnienie, czarne plamy społeczeństwa. Wyróżnienie z tłumu, jak akcent przekleństwa. Zrozumienie z podobieństwa charakteru. ODYTWA, wykurz rapisteru. Tak to robimy, krzyczymy na filmach. Tak to robimy, tankujemy w windach. Tak to robimy, wjeżdżamy na każdą grupę. Tak to robimy, wszystko jemy z ketchupem. Pierdolimy gliny, kręcimy slimy. Tak to robimy, wyglądamy ekstra. Chcemy Lexa, dziury zaliczamy bez Durexa. Tak to robimy, tak to robimy, tak to robimy. Krzyczymy na filmach, tak to robimy. Tankujemy w windach, tak to robimy. Wjeżdżamy na każdą grupę. Tak to robimy, wszystko jemy z ketchupem. Pierdolimy gliny, kręcimy slimy. Tak to robimy, wyglądamy ekstra. Chcemy Lexa, dziury zaliczamy bez Durexa. Tak to robimy, tak to robimy. Swój fortec został gruz. Przeżywasz koszmar jak ze Street, to mój blues. Co u ciebie, u mnie luz. Dycha Top Gun, zestrzeli twoją firmę jak Tom Cruise. Słychać alarm, mój radar, bip, bip, bip. Widzę twój wideoklip. Zostawiłeś flow jak portfel Q-tip. Dajesz dupy, niech zgadnę, tylne siedzenie deep. Dalej czujesz się jak VIP, to na twoją rzeź i pip. Przypomnij sobie mega hit, paparazzi, exhibit. ODYTWA, ostra bójka z podwórka. Promy składka niapa, pobyt nie jest w latach. Już w latach, w każdych klatach, miejscach, klubach. Przy basowych tubach, wybita z nas nuda. Dominuje chaos jak wściekłość w rozróbach. Mosty żarowa, światła rażące. Na ogonie wkurwę większe kaczki w radiolce. Grożą kolce, zasieki, wbijają grozę, wbijają ćwieki. Wojna przez wieki, nie ma orderu. Trzymaj patent myślenia bez depresji parteru. Wystrzegaj się krwi królewskiego papieru. Działka hakerów, zmysł sterów, co luksusu. Życie bez bonusów, czas wirusów, podparkowanych busów. Newsów, sensacji, tragedii. ODYTWA bez medii, toczą się losy. Myślcie się od browaru, hartujemy włosy. Tak to robimy, krzyczymy na filmach. Tak to robimy, tankujemy w windach. Tak to robimy, wjeżdżamy na każdą grupę. Tak to robimy, wszystko jemy z ketchupem. Pierdolimy gliny, kręcimy slimy. Tak to robimy, wyglądamy ekstra. Chcemy Lexa, dziury zaliczamy bez Durexa. Tak to robimy, tak to robimy, tak to robimy. Krzyczymy na filmach, tak to robimy. Tankujemy w windach, tak to robimy. Wjeżdżamy na każdą grupę. Tak to robimy, wszystko jemy z ketchupem. Pierdolimy gliny, kręcimy slimy. Tak to robimy, wyglądamy ekstra. Chcemy Lexa, dziury zaliczamy bez Durexa. Tak to robimy, bez reklam, bez promocji. PWRD, salut, goma i ostry.